palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dziś piątek, 17 stycznia, minęła szósta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Ustawy sądowe prawdopodobnie będą głosowane w Senacie nie dziś, a w poniedziałek. Rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech przyjął Europarlament. Amerykański Senat upamiętnił Powstanie Warszawskie jako jedno z najważniejszych wydarzeń II wojny światowej. Nie dziś, a w poniedziałek Senat ma głosować nad ustawami dotyczącymi wymiaru sprawiedliwości. Decyzję o przełożeniu głosowania marszałek Tomasz Grodzki tłumaczy dłuższą niż planowano dyskusją. Już wiadomo, że przeciwko będzie Klub Prawa i Sprawiedliwości. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski napisał na Twitterze, że poniedziałek to dzień na spotkania z wyborcami. O ustawach, które wprowadzają m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za podważanie statusu innych sędziów, wypowiedziała się wczoraj Komisja Wenecka. Opinia, o którą wystąpił marszałek Senatu, nie jest wiążąca. Organ doradczy Rady Europy ocenił, że niektóre z zapisów mogą być postrzegane jako dalsze osłabianie niezależności sądownictwa w Polsce. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że opinia dla Polski jest nie do przyjęcia. To, co proponują autorzy tego dokumentu, wpisuje się w narrację, którą miałem okazję słyszeć czasami z ust niektórych ministrów sprawiedliwości krajów tak zwanej starej Unii Europejskiej, którzy pouczali mnie z takim poczuciem wysości i pewnym takim buty w głosie, że oni są przedstawicielami tak zwanej dojrzalszej demokracji, przedstawicielami obywateli dużo bardziej cywilizowanych, o wyższej kulturze prawnej, o większej jasności spojrzenia w związku z tym na kanony demokracji i ich społeczeństwom, ich obywatelom wolno więcej niż Polakom. Przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zaapelował do rządzących, by wprowadzili zmiany, o które prosi Komisja Wenecka. W tej opinii wybitni europejscy eksperci przyłączają się do głosu polskich ekspertów, polskich sędziów, którzy pokazują, że niekonstytucyjne i niezgodne z prawem unijnym zmiany mogą nieść za sobą w konsekwencji wyrzucenie Polski z Unii Europejskiej. Rezolucję w sprawie praworządności w Polsce i na Węgrzech przyjął Europarlament. Mówi ona o tym, że sytuacja w obu krajach pogorszyła się od czasu uruchomienia procedury artykułu 7. Dokument zyskał poparcie m.in. liberałów, socjalistów, zielonych i ludowców, w tym Platformy Obywatelskiej. Według europosła PO Andrzeja Halickiego w Polsce dochodzi do próby upolitycznienia sądów, co, jak mówi, stoi w sprzeczności z podstawowymi wartościami europejskimi. Nie może być tak, że w krajach, które są krajami członkowskimi, nierespektowane są zasady prawa, może być łamana konstytucja. Przeciwko rezolucji głosowali europosłowie z frakcji konserwatywnych, w tym z Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie deputowanych PiS-u w Polsce niezależność sądów nie jest zagrożona. Część polityków z tego ugrupowania jest zdania, że parlament został wprowadzony w błąd przez posłów PO, którzy, w ocenie Prawa i Sprawiedliwości, szerzyli, tu cytat, kłamstwa i dezinformacje na temat Polski. Mówiła o tym m.in. Jadwiga Wiśniewska, europosłanka PiS-u. Oczywiście my kwestionujemy działania Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o ingerowanie w funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich. Rezolucja nie ma wiążącego charakteru, jest wskazaniem dla Komisji, Rady i państw członkowskich. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Polska suwerenna w Unii, we wspólnocie wolnych państw i wolnych narodów. To jest przyszłość, o którą musimy walczyć i którą wywalczymy, mówił w Starachowicach Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że pokoleniu jego matki Polska zawdzięcza odzyskanie wolności. To jest coś, co łączy okres życia tego pokolenia, którego większość, zdecydowana większość już odeszła, z tym dzisiejszym czasem. Z tym wszystkim, co dzisiaj czynimy po to, by Polska była lepsza i co czynimy także po to, by Polska była suwerenna i niepodległa, by ten nowy zamach na naszą suwerenność i niepodległość został odparty. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wziął udział we mszy w przededniu 7. rocznicy śmierci Jadwigi Kaczyńskiej. Amerykański Senat przyjął rezolucję z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego. Senatorowie podkreślili patriotyzm i heroizm Polaków w walce z niemieckim okupantem. Rezolucję zgłosili republikanie.

Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Osoby stosujące suplement diety Appetizer Senior chętniej zjadają swoje posiłki. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Zimę najlepiej spędzić pod dachem, w ciepłym i przyjaznym miejscu. A jeśli już musicie gdzieś wyjść, uważajcie, może być ślisko. Lecz jest sposób, by cieszyć się zimą bez przeszkód. Ogłaszamy zimowy sezon na Jeepa. Rozgrzewamy zimowymi ofertami. W wyprzedaży auta z rocznika 2019. Jeep Renegade i Jeep Compass w leasingu 100% dla firm i z rabatami do 15 tysięcy złotych. Promocja dotyczy wybranych wersji samochodów. Sprawdź w salonach i na salonjeep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Nie da się ukryć, że rozpoczęliśmy poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. Poranne piątkowe wydanie. A my to Piotr Łodyg, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i ja, Wojciech Mann. Rozpoczęliśmy i nie ustaniemy aż do godziny 9:00, jak zwykle, jak to robimy w piątki. Również jak zwykle, jak to robimy w piątki, przypomnę, że mogą Państwo do nas się odzywać. Bądź to telefonicznie, korzystając z numeru 22 i 7 trójek, SMS-owo 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl. To wszystko, co miałem wygłosić w pierwszej zapowiedzi, wygłosiłem. Chyba tak. Piotr Łodyj, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik, Wojciech. A to ja, tak. Podałem numery, podałem telefony. Przygotowałem pierwszy utwór. Ależ elegancko. Ani razu się chyba nie pomyliłem. W trakcie tej niezbyt długiej piosenki zapoznawałem się z pierwszymi listami od Państwa i jest tak, że dzień się powinien dobrze ułożyć, ponieważ jest tak jak zwykle, czyli różne dzień dobra, różne witamy, różne pozdrowienia z Polski i z paru miejsc już na świecie. Nawet takich, w których jest zupełnie inna godzina niż u nas. Państwo piszą i cały czas jesteśmy w fazie przywitań i życzeń miłego dnia, co naturalnie odwzajemnia. A teraz będzie nie piosenka, a coś, co przygotował Kuba Witkowski. I to może niektórych ze słuchaczy zainteresować. No bo tak, każdy, no już w takim wieku, powiedzmy sobie, kiedy rozumie znaczenie pamiątki, ma różnych pamiątek poupychane po szufladach, szafkach i innych regałach. Pamiątek typu zdjęcia, stara kaseta, jakieś nagranie, a może nawet jakiś film. A może ten film na takiej dziwnej kasecie, co to nie wiadomo, gdzie ją odtworzyć i na niej jest napisane VHS. A może jeszcze coś innego. No i to stoi, kurzy się, często niszczeje. Ale żeby ochronić to przed zniszczeniem, to warto pomyśleć o czymś, co nazywa się digitalizacja. I właśnie o tym Kuba Witkowski. Badania dowodzą, że 42% polskich rodzin brało udział w największych wydarzeniach XX wieku. Czyli mamy 8 milionów świadków historii. Maciej Piwowarczuk z Fundacji na Rzecz Wielkich Historii, pomysłodawca DigiPunktu. Liczymy na to, że przynajmniej część przejrzy swoje rodzinne archiwa i zwróci się do nas nie tylko po to, żeby je zdigitalizować, czyli je zachować w postaci cyfrowej, ale też, żeby spróbować odkryć, co to za historia. U nas w rodzinie nawet, jeżeli o to chodzi, to mój tata taki projekt zapoczątkował, czy spisał wszystkie historie, które dziadek mu opowiadał. Tak naprawdę nawet nie chodzi o to, żeby osoby przyniosły nam zdjęcie z audiencji z Janem Pawłem II, czy z Powstania Warszawskiego. Chodzi nam raczej o zdjęcia, które identyfikują ich historię, która często przeplata się z tym, co się działo w XX wieku. To są zdjęcia, tak? To jest lata 70. Można zobaczyć, jak wyglądały fryzury, moda. Ja z perspektywy Poznania mogę temu warszawskiemu pomysłowi oczywiście przyklasnąć. Doktor Piotr Grzelczak, historyk z poznańskiego IPN-u. Wśród ludzi, których do tej pory że historia ta rodzinna nie zajmowała, od pewnego czasu można dostrzec zjawisko związane z chęcią podzielenia się tą historią rodzinną. A ta historia rodzinna, jak wiemy, ona znajduje przełożenie na tą dużą historię. Tata marzy o tym, żeby kasety z mojego dzieciństwa właśnie jakoś zdigitalizować. I co to są za kasety? No jakieś nagrania, jak ja się, nie wiem, bawię albo gram na jakichś instrumentach, tańczę. Co to jest? To jest magnetowid, który rejestruje obraz z systemu filmowego 8 i super 8 mm. To są te wszystkie kamery amatorskie, które nakręcało się sprężynę w latach 60., 70. i kręciło się to, co się dzieje wokół nas na kempingu. No teraz właśnie skanuję klatka po klatce, wstrzykuję. Historia życia codziennego jest taką samą kategorią historii akademickiej, patrzę z mojej perspektywy, jak każda inna, jak historia gospodarcza, jak historia wojskowości czy historia polityczna. Więc to, że zaczyna się taki duży ran na digitalizację archiwów domowych, no to ułatwi w znakomity sposób, może nie tylko edukację, czy w jakichś kategoriach wystawienniczych można to potem wykorzystywać, ale również dla uczonych. Tutaj mamy co? Urządzenia do archiwizacji kaset wideo? Tak, tak. Mamy typowe VHS-y, tak. Jeżeli chodzi o dziadków, to wystarczy zagadać na jakiś temat i od razu dziadkowie mają coś do powiedzenia. I co to są za opowieści? Czego one dotyczą? Tego, jak kiedyś wyglądała szkoła, jak kiedyś wyglądały no, takie życie codzienne. I właśnie takich materiałów też poszukujemy, jak wakacje, jak wycieczki, jak różnego rodzaju czasami akademie, tak? Ludzie brali kamerę, bo akurat mieli. Jutro przyjedzie do nas z Niemiec magnetofon do kaset magnetofonowych, czyli jeżeli ktoś ma na przykład nagranie koncertu Sztywnego Pala Azji z Jarocina z 1986 roku, niech tą taśmę bierze i przyjeżdża do nas, trzeba to uwierzyć. Ta ostatnia uwaga trochę mnie zadziwiła, że magnetofon do kaset trzeba z Niemiec sprowadzać. No przecież to nie jest aż takie archiwalne urządzenie, że w Polsce go nie ma. No ale może magnetofon jakiś szczególny. Gramy. It's over. The jig is up. She told me she don't want to keep in touch. That's why I'm down in the mouth. I got the blues. call me lazy, say you don't try. Now you can kiss your sugar mama goodbye. Love stinks, that's why I got the blues. Now if you wanna see what happens when a woman lies, take a look at all of these tears I've cried. It's a hard way to go, that's why I got the blues. Zapraszamy do reklamy. Gdy za oknem deszcz i plucha, zła to pora dla malucha. By uniknąć nocnej wachty, sięgnij wnet po Aromactive. Szybko poznasz plastra moc, który działa całą noc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć obierać ziemniaczki. Travisto i Travisto. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie patrzę na zegar i w ogóle aż nie wierzę, jak ten czas błyskawicznie leci. Bo wszakże już pół godziny minęło, jest 6:30, pora na skrót informacji. Krzysztof Żyblewski. A nawet Anna Kowalik-Blanka, ty zapraszam. Schowała się za monitorem pani Ani, ani oczywiście nie trafiłem, przepraszam. O 9:30 Senat wznowi przerwane wieczorem posiedzenie, jednak nie dziś, a w poniedziałek odbędzie się głosowanie nad ustawami sądowymi. Decyzja o przełożeniu głosowania marszałek Tomasz Grodzki tłumaczy dłuższą niż planowano dyskusją. Wicemarszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że Klub Prawa i Sprawiedliwości się na to nie zgodzi, bo poniedziałek to dzień na spotkania z wyborcami. O ustawach, które wprowadzają m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za podważanie statusu innych sędziów, negatywnie wypowiedziała się wczoraj Komisja Wenecka. Polska suwerenna i w Unii Europejskiej to przyszłość, o którą musimy walczyć, mówił w Starachowicach Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości wziął udział we mszy w przeddzień 7. rocznicy śmierci swojej matki Jadwigi Kaczyńskiej. Polska suwerenna, wolna w Unii Europejskiej, w wspólnocie wolnych państw i wolnych narodów, to jest ta przyszłość, o którą musimy walczyć i którą wywalczymy. Prezes PiS dodał, że jego matce przeszło żyć w trudnych czasach. To pokolenie przeżyło wojnę, niezwykle trudny okres powojenny i komunizm. Dopiero w ostatniej części życia przyszła wyczekiwana wolna Polska, dodał Jarosław Kaczyński. Stany Zjednoczone podają bilans ataku Iranu na bazy w Iraku. Zostało w nim niegroźnie poszkodowanych 11 amerykańskich żołnierzy. Trafili do szpitala w związku z objawami wstrząśnienia mózgu. Nikt nie zginął. W chwili ataku w bazie powietrznej Al-Asad było 1,5 tysiąca żołnierzy, z których większość ostrzeżona wcześniej przed ostrzałem znajdowała się w schronach. Atak rakietowy 8 stycznia był odwetem Iranu za zamach Stanów Zjednoczonych na generała Kasema Sulejmaniego. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszam. Pogoda. Na razie mgły, także trudno się zorientować, ale jak się ma przed sobą prognozę, tak jak ja,

mieliśmy pokaz szybkich paluszków, a teraz coś, o czym przynajmniej ja pamiętam, że już dwukrotnie mówiłem w piątkowych porannych audycjach, ale na antenie Trójki było wiele, wiele, wiele razy. Mianowicie przypomnienie o tym plebiscycie 95-lecie Polskiego Radia. Wybieramy piosenkę 95-lecia. Głosować można na stronie internetowej Trójki. Utwory te, które najlepsze zbiorą oceny i będą najwyżej, to nie wiem ile, czy dwa, czy trzy, dostaną nową aranżację Adama Sztaby i Krzysztofa Herdzina i w ogóle opromienione będą sławą zwycięzców plebiscytu. Dzisiaj z listy propozycji posłuchamy utworu Psalm stojących w kolejce. Krystyna Afronko. Propozycja na listę 95. Proszę Państwa. Aha, sygnał. Zapomniałem, że mamy sygnał. A, nie mamy sygnału. Ale mamy, tylko zginął. Dlatego tak powiedziałem. Jak Michał znajdzie, to się znajdzie. A więc ja będę udawał sygnał teraz. Uwaga, uwaga, sygnał. A po sygnale dr Andrzej Kruszewicz w rozmowie z Darkiem Pierogiem, to właściwie o czymś takim sezonowym bardzo, bo nawet w telewizji widziałem też jakiś taki materiał. Choinki, które po świętach pojawiają się w zoo i one się przydają. Ale posłuchajmy teraz. Ćwir-ćwir. Podobno zwierzęta w warszawskim zoo bardzo lubią choinki. Co z nimi robią? Wieszają bombki? Zjadają, po prostu zjadają. I najbardziej lubią świerki. To zwykłe świerki, nie jodły, ale właśnie świerki i te świerki zwyczajnie po prostu zjadają. Tak jak wilk zjadł babci czarnego kapturka, a przecież nie musiał. W każdym razie najbardziej lubią to jelenie. Mamy jelenie sika, one bardzo lubią te choinki. Także wszystkie antylopy chętnie zjadają choinki. Dodatkowo daliśmy trochę choinek dla zabawy. Dla niedźwiedzi polarnych dostały do wody. Dostało wiele różnych zwierząt, także trafiły do wolier z ptakami. I tych choinek dostajemy zwykle niesprzedanych od hurtowników kilkaset, zaraz na początku Bożego Narodzenia. Nie wszyscy czekają później na prawosławne Boże Narodzenie, bo są tacy, którzy dopiero po prawosławnym Bożym Narodzeniu nam oddają choinki, czyli najpierw jedno Boże Narodzenie, potem drugie, dopiero potem my. Ale my już mamy 500 i nie przyjmujemy więcej, coś tam zrępkujemy, co nam się przyda, ale oczywiście te całe choinki trafiają na wybiegi, żeby zwierzęta miały w tym trochę zabawy. Nie przyjmujemy choinek z domów, dlatego że raz, że są wyschnięte, dwa, było na nich różnych dziwnych rzeczy trochę. Czasem ludzie też używają jakichś środków pachnących, jakichś nabłuszczaczy, więc tego nie robimy, a przyjmujemy właśnie od hurtowników niesprzedane, najchętniej świerki. Widziałem na zdjęciach dwa polarne niedźwiedzie, obok nich choinki, no taka sceneria bardzo gwiazdkowa. No tak, no pierwotnie Mikołaj jeździł z zaprzęgiem zaprzężonym w niedźwiedzie polarne, ale potem mu te niedźwiedzie odmówiły współpracy i przeszedł na renifery. Co niedźwiedzie robiły z choinkami? No więc one wykorzystują różne rzeczy, które są nowe, do tego, żeby się nimi bawić. One muszą rozpoznać, co da się z tym zrobić. No niestety najbardziej lubią beczki plastikowe. One te beczki niszczą, więc zbieramy. Jakby ktoś miał jakieś beczki niepotrzebne, plastikowe, jeśli nie było w nich jakichś wielkich chemikaliów, to my chętnie przyjmiemy, bo niedźwiedzie polarne bardzo takie beczki lubią. Rozgryzają je, podrzucają też. Czasem zdarzają się śmieszne historie. Mieliśmy taki przypadek, że Gregor, on jest bardziej gamoniowaty, podrzucał beczkę nad siebie. I ona tak zjeżdżała po murze, który jest na tle tego wybiegu dla niedźwiedzi polarnych. I ona spadała po tym murze, waliła go w grzbiet i on brał znowu tą beczkę, znowu ją podrzucał, ona go znowu waliła w grzbiet. I któregoś razu rzucił za mocno i przerzucił przez ten mur. To trzeba było być i to zobaczyć. Jak on miał głupią minę, on kompletnie nie rozumiał, co się stało. Dlaczego nie dostał w łeb, dlaczego nie dostał po grzbiecie, gdzie jest beczka, co się stało. Po prostu widać było niedźwiedzia mocno zdziwionego. Także warto przychodzić do zoo, żeby uchwycić takie momenty. Oczywiście dołączamy do tego apel do Państwa, jeżeli ktoś jeszcze ma choinkę i ma zamiar ją wrzucić doktorowi do zoo, to bez bombek, łańcuchów, lampek, różnych świec, tylko no po prostu drzewko, a nie drzewko świąteczne. Enjoy the city lights, but just remember, while the farmers